Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 9 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja zatrzymała ponad 20 ekologów, którzy protestowali w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Sejm przegłosował ustawę o strzelnicach. Obiekty tego typu będą mogły powstać w każdym powiecie. Podróż z PKP Intercity będzie wygodniejsza. Spółka wyremontuje ponad 60 wagonów. 22 osoby zostały zatrzymane przez policję w związku z protestem w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W budynku od rana manifestowała grupa ekologów, blokując też wejście. Domagali się wstrzymania prac na terenie Puszczy Białowieskiej. Aktywistów po południu siłą wynieśli policjanci. Jak informuje Edyta Wisowska z Komendy Warszawa Ochota, ekolodzy odpowiedzą za naruszenie miru domowego. Osoby te zostały doprowadzone do jednostki policji i w tej chwili policjanci wykonują z tymi osobami czynności. Zatrzymanym grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo do roku pozbawienia wolności. Od stycznia tego przyszłego roku ruszy program budowy i rewitalizacji strzelnic. Sejm przyjął nowelizację ustawy w tej sprawie autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Projekt daje możliwość utworzenia tego typu obiektów w każdym powiecie. Nowelizacja jest dobrą zmianą w prawie, mówił przed głosowaniem wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk. Stworzymy możliwość dotowania tych samorządów, które będą zainteresowane. W przypadku chęci budowy strzelnic będzie to miało pozytywny wpływ na rozwój sportu strzeleckiego, rozwój sportów proobronnych, a przy okazji wiele garnizonów zyska możliwość prowadzenia ćwiczeń na tych obiektach. Z kolei poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk powiedział, że nowelizacja jest nowatorską doktryną wojenną Antoniego Macierewicza. Żadne państwo do tej pory na to nie wpadło. Minister Macierewicz proponuje mianowicie, żeby rozbroić wojsko, nie kupując mu sprzętu, a uzbroić cywili w broń i strzelnice. Pierwszy raz w historii Polski i świata to nie wojsko ma bronić cywili, tylko cywile mają bronić wojska. Według autorów nowelizacji zaletą nowych przepisów jest też to, że nie narzucają one obowiązku budowy strzelnic przez każdy samorząd. Dają jedynie możliwość ubiegania się o dofinansowanie na budowę tego typu obiektów z budżetu ministerstwa. Hiszpańska prokuratura złożyła wniosek o bezwarunkowy areszt dla zdymisjonowanej szefowej Regionalnego Parlamentu Katalonii Carme Forcadell oraz trojga byłych deputowanych. Wcześniej byli przesłuchiwani przez Sąd Najwyższy w Madrycie. Postawiono im m.in. zarzuty nieposłuszeństwa i utrudniania działania wymiaru sprawiedliwości. Decyzja o ewentualnym areszcie ma zapaść jeszcze dziś. Nowe wygodne fotele, klimatyzacja gniazdka dla pasażerów, a także elektroniczny system informacji i nowoczesne toalety. Wszystko to znajdzie się w 60 remontowanych wagonach PKP Intercity. Zmian dokonuje fabryka pojazdów szynowych w Poznaniu, a będą one kosztowały ponad 270 milionów złotych. Unowocześniane wagony mają po 20 lat, mówi prezes spółki Hubert Stępniewicz. Gdybyśmy się spotkali za powiedzmy półtora miesiąca, to moglibyście Państwo zobaczyć wagon, który jest w trakcie modernizacji. I to polegałoby na tym, że ze starego tak zwanego pudła zostaje wyłącznie konstrukcja stalowa, która jest przez nas przerabiana, przygotowywana pod instalację nowych komponentów. Dzięki temu zyskujemy nową przestrzeń pasażerską. Wyremontowane w Poznaniu wagony będą jeździć m.in. na trasach Szczecin-Białystok, Wrocław-Poznań i Poznań-Szczecin. W ciągu najbliższych 7 lat spółka PKP Intercity planuje wydać na remont i zakup nowego taboru 2,5 miliarda złotych. Są wolontariuszami, działają charytatywnie, wyróżniają się w swoim środowisku. Nagrodził ich dziś prezydent Andrzej Duda, a wszystko w ramach konkursu Dla Dobra Wspólnego. Ideą nagrody jest promocja postaw, działań i projektów obywatelskich, mówi minister z Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski. Ta nagroda z jednej strony jest nagrodzeniem konkretnych osób i instytucji za ich pracę, za ich aktywność, ale jest też promocją ich obywatelskich postaw. Każda z tych działalności jest niezwykle ważna. Prezydent Andrzej Duda. Ona jest ważna dla budowania czegoś, co moglibyśmy nazwać dobrą Polską. Decyzją pana prezydenta, laureatem w kategorii Człowiek Lider, został pan Jacek Robert Bury. Zobaczymy za 10-20 lat, jak te dzieciaki, z którymi dzisiaj pracuję, dzieciaki z lubelskiego Bronxu, czyli z tej dzielnicy Bronowice. Jacek Bury, wychowawca młodzieży z Lublina. Jak one będą wychowywać swoje dzieci, jak one będą tworzyć rodziny, czy te wzorce, które propagujemy, ja i moje koleżeństwo, jakie one znajdą odzwierciedlenie w czynach. Trzeba tam z nimi być i własnym działaniem zaświadczać, że porządkowanie cmentarzy, że oddawanie krwi, że prowadzenie rajdu ma sens i w to się wierzy. I wtedy oni uwierzą. Laureatami Nagrody Prezydenta zostały również Stowarzyszenie na Rzeczy Niepełnosprawnych SPES i Stowarzyszenie Hospicjum Świętego Kamila w Bielsku Białej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

To zespół Blond Red Hat rozpoczął drugą godzinę programu alternatywnego. Utwór zatytułowany Give, Give można znaleźć na najnowszej epce grupy Blond Red Hat, wydanej na początku tego roku. To jest, myślę, bardzo dobra propozycja. Cztery utwory, każdy w nieco innym stylu, ale gdzieś z taką nutą, która wspaniale łączy to, co było, z tym, co może ewentualnie się wydarzyć. A propos wydarzeń nadchodzących, to już jutro w Warszawie Bad Bad Not Good. Raz jeszcze sięgam po ten zespół, więc raz jeszcze przeniesiemy się do Kanady. Tym razem nagranie z ich ostatniego albumu z roku 2016, utwór, w którym wspiera ich Colin Stetson. We'll be right back. Colin Stetson i oczywiście Bad Bad Not Good. Z ich płyty podebrałam to nagranie. Confession, część druga. Teraz jako singiel w roku 2017 wyszła także część trzecia. Można już sprawdzać na własną rękę. Oni jutro na żywo w Warszawie grają, więc gdyby ktoś poczuł właśnie teraz, że z tą muzyką się rozumie, to to jest jedna z możliwości. Ten pan na razie nie zapowiada kolejnych występów. Ja przynajmniej o nim nie wiem, ale wiem na pewno, że spotkanie z nim na żywo to jest takie spotkanie, które się pamięta na lata. Thank you. To oczywiście Kamasi Washington. Płyta, o której już wielokrotnie wspominaliśmy, będąca efektem połączenia rozmaitych zainteresowań artystów. Po pierwsze, powstała ta muzyka na zamówienie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Po drugie, muzyka, obraz filmowy, obraz namalowany, obrazy namalowane przez siostry Kamasiego. To wszystko tworzyło całość, która teraz właśnie funkcjonuje i w zapisach, i w specjalnym albumie. No i oczywiście w formie płyty. Ten dźwięk to nie jest otwieranie płyty, to książka, którą dyskretnie cały czas trzymam w dłoniach i myślę, że pojawi się w najbliższych wydaniach Radiowego Domu Kultury. Może nie w tę sobotę, ale kolejne z pewnością mogą przynieść rozważania na temat tego wydawnictwa, bo to skok na smok. Na razie tyle powiem i wrócimy do tego tematu. Tymczasem skaczemy na płytę Jamesa Holdena and the Animal Spirit. tytuły podążają za tą muzyką, więc są w sposób taki nieco hipisowski egzaltowane. Go Gladly Into The Earth. Taki tytuł ma nagranie, które właśnie wybrzmiało na naszej antenie. James Holden and the Animal Spirits, hipisi ery cyfrowej. Ich płyta, która jest dostępna i można z niej czerpać między innymi właśnie takie utwory. Kiedyś, dawno temu, kiedy zaczynał James Holden, to oczywiście jako producent brał się także za utwory innych zdolnych artystów, przygotowując swoje wersje czy też remiksy. Jednym z tych remiksowanych przez Jamesa był Kieran Hebden. Kieran Hebden, to on. Nagranie zatytułowane Lush z nowej płyty New Energy Kierana Hebdena. Rzecz jasna, pod pseudonimem Fortet. To Fortet teraz na naszej antenie przez ostatnie minuty wybrzmiał. Wracam do listu, który jakiś czas temu doszedł do nas, a właściwie został mi przekazany przez Bartka Gila. Barbara Wilińska śpiewa i to śpiewa naprawdę na rozmaite i niezwykłe sposoby. Kamil Pater zajmuje się elektroniką i produkuje utwory. Marek Karolczyk także zajmuje się elektroniką i produkuje niektóre utwory. Obaj są związani z zespołem Ja. Gościnnie na płycie pojawiają się jeszcze Irek Wojczak, klarnet basowy, a także saksofony i Cezary Kołodziej odpowiedzialny za bębny. Grupa w tym składzie i podstawowym i wspieranym przez gości nazywa się Powidok. Moja, nie za dnia, a z wisiej w tuć, a z wisiej w minie. что, что ухожу далеко, и не надо больше плакать ночью. Вера моя из-за огня освещает путь, освещает меня, опускается под землю. Powidok, nowy muzyczny projekt na polskim rynku i ich płyta Statek Szaleńców rozpoczął to spotkanie i to było nagranie zatytułowane Kopytko. Potem dzieje się bardzo różnie na tej płycie i to kopytko zapowiada, jest dobrym wstępem, o tak należałoby to ująć, bo na Statku Szaleńców dzieje się bardzo dużo i nie wszystko jest tak delikatne i oniryczne jak ten pierwszy utwór. A potem do Powidoku dołączyłam Kedr Liwańskie, właściwie pani Zosia dołączyła. O niej i w ogóle o kilku jeszcze artystach, których połączyło pewne wydarzenie zaplanowane na nadchodzący za tydzień weekend, opowiemy w przyszłym tygodniu. Na razie tylko Kedr pojawia się, aby zachęcić i zanęcić własną muzyką. Tymczasem na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Maciej Obara z nowej płyty Sleepwalker. To będzie pożegnanie od nas, czyli od Agnieszki Szydłowskiej, to ja, Bartka Gila i Zofii Kruszewskiej, która program zrealizowała. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia w sobotę po godzinie 13 w Radiowym Domu Kultury. No i miłej nocy. Thank you. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przykładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz. We wszystkich rolach męskich dołączyła do nas Anna Cieślak. Nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 11. Na tę część sklepu, która znajdowała się za ladą, padał przez drzwi bawialni szeroki pas światła. Pozwolił on panu Werlokowi ocenić na pierwszy rzut oka liczbę srebrnych monet w sklepowej kasie. Niewiele ich było. Wybierając ten rodzaj interesu, kierował się skłonnością do podejrzanych transakcji, w których pieniądz przychodzi łatwo. Poza tym wybór ten nie usuwał go z jego sfery, sfery będącej pod obserwacją policji. Przeciwnie, dawał mu uznawaną pozycję w owej sferze, a ponieważ pan Werlok posiadał niejawne kontakty, dzięki którym stykał się z policją, a zarazem nie musiał się jej obawiać, sytuacja taka była zdecydowanie korzystna. Ale jako źródło utrzymania było to samo w sobie niewystarczające. Wyjął skrzynkę kasową z szuflady. Zauważył, że Stevie jest jeszcze na dole. Cóż on tu robi u licha? Zastanawiał się pan Werlok. Spojrzał podejrzliwie na szwagra. Rozmowy pana Werloka ze Stevie ograniczały się do mruknięcia od niechcenia rano po śniadaniu. Moje buty. A i to było raczej wyrażeniem potrzeby niż bezpośrednim rozkazem czy żądaniem. Pan Verloc uprzytomnił sobie z pewnym zdziwieniem, że właściwie nie wie, co powiedzieć Stevie'emu. Przyglądał mu się, jak gestykuluje i mruczy do siebie w kuchni. Stevie chodził dookoła stołu jak podniecone zwierzę w klatce. Próbne, może byś lepiej poszedł spać, nie odniosło żadnego skutku. Verloc znużonym krokiem przeszedł przez bawialnię ze skrzynką kasową w ręku. Widoki na przyszłość były równie czarne jak szyba, o którą oparł czoło. I nagle twarz pana Wladimira, wygolona i inteligentna, ukazała się w aureoli blasku bijącego z rumianej cery, niby jakaś różowa pieczęć nałożona na ciemność. Ta świetlista i okaleczona wizja była tak przerażająca, że pan Verloc odskoczył od okna, spuszczając z głośnym trzaskiem roletę. Rozstrojony i oniemiały z lęku przed podobnymi wizjami ujrzał, jak żona wraca do pokoju i kładzie się do łóżka. Pani Verloc wyraziła zdziwienie, że widzi go jeszcze na nogach. Nie bardzo dobrze się czuję, mruknął, przesuwając dłońmi po wilgotnym czole. Zawrót głowy? Tak. Pani Verloc ze spokojem doświadczonej żony zaproponowała te same, co zawsze, środki zaradcze. Ale jej mąż, stojąc jakby wrośnięty po środku pokoju, smutno potrząsnął zwieszoną głową. Zaziębisz się, jeżeli będziesz tak stał, powiedziała. Położył się do łóżka. W dole na cichej, wąskiej ulicy czyjeś miarowe kroki zbliżyły się do domu, a potem cichły stopniowo w dali, niespieszne i pewne, jakby przechodzień zabrał się do odmierzania krokami całej wieczności. Od latarni gazowej do latarni gazowej, w nocy bez końca. A w sypialni dało się wyraźnie słyszeć senne tykanie zegara na podejście. Pani Verloc, leżąc na wznak ze wzrokiem utkwionym w suficie, zauważyła. Utarg gdzieś bardzo mały. Pan Verloc w tej samej pozycji odchrząknął, jakby chciał powiedzieć coś ważnego, ale spytał tylko... Zakręciłaś gaz na dole? Zakręciłam, odrzekła pani Verloc. Ten biedny chłopiec jest dziś bardzo podniecony, dodała półgłosem po przerwie. Verloca nic nie obchodziło podniecenie Stevie'ego, ale z lękiem myślał o ciemnościach i ciszy, które zapadną po zgaszeniu lampy. Lęk ten skłonił go do wypowiedzenia uwagi, że Stevie nie usłuchał jego propozycji, żeby położyć się spać. Pani Verloc dała się wciągnąć w pułapkę i zaczęła tłumaczyć mężowi, że to nie była żadna niegrzeczność, tylko podniecenie. W całym Londynie, twierdziła, nie ma młodego człowieka w tym wieku bardziej zgodnego i uległego niż Steven, bardziej serdecznego i chętnego, a nawet użytecznego. Byleby nikt nie mącił mu w biednej głowie. Poruszył się niespokojnie i powtórzył. Nie czuję się dobrze już od kilku dni, ciągnęła. Ten chłopiec za wiele słyszy z tego, co się tutaj mówi. Kiedy zeszłam na dół, patrzył na mnie błędnym wzrokiem, jakby nie wiedział, kim jestem. Serce waliło mu jak młotem. Nic na to nie poradzi, że jest pobudliwy. Pan Verloc nic na to nie powiedział. Stale zabiera te gazety z okna do czytania. Ślęczy nad nimi, aż dostaje wypieków. I jeszcze pan Ossipon co tydzień przynosi cały plik tych broszurek PP. Niedawno Stevie'emu dostała się jedna w ręce i była tam historia o niemieckim oficerze, który urwał ucho rekrutowi. I nikt mu za to nic nie zrobił. Co za bestia. Tego popołudnia nie mogłam sobie zupełnie dać rady ze Stevie'em. On nie może znieść myśli o jakimkolwiek okrucieństwie. Pani Verloc umilkła. Wygodnie ci, mój drogi? Spytała po dłuższej chwili cichym, jakby z oddali płynącym głosem. Czy mam już zgasić światło? Tak, zgaś, powiedział wreszcie głucho. Joseph Conrad, tajny agent. W tłumaczeniu Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz oraz Anna Cieślak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 20:50.